Eu creo que a maioría me coñecedes, pero para os que non me coñecedes, eu son María José Ginzo Villamayor, traballo aquí na Facultade de Matemáticas, no Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización, e, bueno, igual que Rosa e Juan Carlos, pois estamos no grupo de investigación Modestia, e a súa vez, pois son membro de Melisa. A presentación teño dividida en tres partes. Primeiro vou a facer unha revisión dos sistemas de información xeográfica, que ao mellor algúns xa saben e outros pois é unha novidade. Despois vou a presentar a ferramenta que nos propoñemos desde Melisa para este tipo de traballos, e despois, como estamos nunha facultade de matemáticas, pois eu quero ver tamén a interacción de QGIS con R, que principalmente é o que utilizamos os que somos de estatística. Vale. Bueno, que é un sistema de información xeográfica? Pois un sistema de información xeográfica é un conxunto de medios e métodos informáticos que é capaz de recoller, verificar, almacenar, xestionar, actualizar, manipular, recuperar, transformar, analizar, mostrar, transferir e visualizar información que vai estar referenciada xeográficamente. Creo que non me olvidei ningún verbo, pero calquera verbo que se vos ocurra seguramente é benvido aí nesa definición. Polo tanto, un sistema de información xeográfica vais a compoñer de dúas partes. Por unha parte son os datos con esa información que vai a estar referida espacialmente ou xeográficamente. E por outra banda, un software, es decir, un programa que nos sirve para procesar e analizar eses datos que temos espaciais. Antes de meternos en materia, vou a falarvos un pouco da orixe dos sistemas de información xeográficos. Bueno, no ano 1854, o doctor John Snow, pois que por certo considerado como pai da epidemioloxía, foi o que primeiro utilizou, o que primeiro empregou un SIS rudimentario. Para que utilizou isto? Bueno, era para tratar de detectar cal era a causa de morte en un brote que houbo de cólera en Londres, vale? no barrio, no distrito de Soho. Entón, o que facía era este mapa rudimentario, un mapa de puntos onde iba trazando as decenas de mortes. Entón, é o que facía, por un lado era pintaba ou marcaba en puntos onde iban aparecendo os falecidos e con unha cruz ou con unha aspa, no, representaba os pozos de auga dos que bebían os enfermos, no, ata que chegou á conclusión de que viñan da tubaxe, vale? Daí é onde viña o foco de detección. Pero realmente, quen é o pai dos sistemas de información xeográfica, pois é Romy Tomlinson, que na década dos 60 pois desenvolveu o primeiro sistema de información xeográfico en Canadá. A súa principal utilidade era para a xestión de recursos naturais de Canadá, como, por exemplo, os tipos e usos do chan, agricultura, silvicultura, etc. En aquel momento non se chamaba Sistema de Información Xeográfica, sino que se chamaba Sistema de Información Xeográfica de Canadá. Isto foi o que explosionou, por decirlo de alguma maneira, e o que empregamos agora mesmo. Entón, Tomlinson é coñecido popularmente como o pai dos sistemas da información xeográfica. Facendo un recorrido hacia adentro, e como señalou a principio de todo a nosa decana, bueno, pois Domingo Fontán, para o que non o coñecedes, pois foi un ilustre galego, xeógrafo e matemático, tamén político e empresario, pero aquí isto non nos entra moito, non? Que sobre todo foi coñecido porque foi o autor da Carta Xeométrica de Galicia. Esta carta levoulle 17 anos facela e empregaba método científico e medicións matemáticas basadas en trigonometría. Bueno, aí na figura pois tedes a Domingo Fontán e ao lado pois a súa carta xeométrica. Supoño que despois do que dixo a decana pola mañá, vos fixastedes que aí onde tomamos o café, pois hai pois como unha copia, non, do mapa, donde, bueno, dende a facultade o que se persigue é que con as chinchetas de color amarelo e violeta, pois a xente que os alumnos e profesores desta facultade pois marquen o seu lugar de procedencia, vale? Pois, bueno, aí tedes o meu. Vale, entonces, bueno, despois no futuro pois faremos algún tipo de explotación para algunha cousa máis de ámbito divulgativo e de igualdade para a facultade. Bueno, entón, despois deste repaso, cales son as funcionalidades dos sistemas de información xeográfico? Pois, por unha banda, é almacenar información. E de onde vou a obter a información que eu vou almacenar? Bueno, pois vou a obter de diferentes formas. Por exemplo, dun GPS, dunha fotografía aérea, de imaxes satélites, de diferentes bases de datos, etc. Unha vez que eu teño almacenados todos eses datos, o que vou querer facer é visualizalos. Vounos visualizar, e para que? Para obter unha determinada información. O meu conxunto de datos voulle poder facer consultas, é dicir, ao mellor, pois teño, por exemplo, o que decía antes Rafa, seu conxunto de datos do Concello de Santiago, e eu ao mellor estou preocupada por algunha cousa en concreto, pois do barrio de San Lázaro. Entonces eu vou a ser capaz de filtrar os meus datos e traballar solo cos datos que teña que teñen que ver con San Lázaro. Entón, vou a poder facer gráficas, tabuas, mapas, etc. deste conxunto de datos filtrado. Vou a poder analizar a información espacial. E tamén vou poder editar os datos, vou poder mapealos e presentar pois todos os resultados de todas estas operacións que levemos a cabo. Entón, como funciona un sistema de información xeográfico? Bueno, pois un sistema de información xeográfico funciona da seguinte maneira. Almacena información nunha colección de diferentes niveis temáticos que poden relacionarse xeográficamente. Por exemplo, en esta figura que tedes na pantalla, pois aí hai diferentes capas. A última sería o mundo real, no mundo no que vivimos, ¿no? E pois as outras capas, pois, por exemplo, temos o mapa de carreteras, o mapa das parcelas, o mapa dos usos do chan, o mapa de elevacións, etc. O sea, diferentes temáticas, ¿vale? E vamos a poder usar unhas ou outras en función do traballo que queremos facer, e incluso vamos a poder combinalas, que isto é a máxima potencialidade que ten isto. O sea, poder cruzalas e combinalas para obter de unha información para outra capa. Os tipos de datos xeográficos fundamentalmente son dous, basicamente vectoriais e tipo raster. Cales son os datos de tipo vectorial? Bueno, pois van ser aqueles que nos representen fenómenos discretos, como por exemplo carreteras, ríos, etc. Nos van a permitir a descripción dos xeitos xeográficos a través de vectores por pares de coordenados que van a estar relativos a un sistema cartográfico. E os datos se van a representar empregando puntos, liñas e polígonos. E cales son os datos de tipo raster? Bueno, pois son aqueles que non utilizan datos discretos, que pola contra utilizan datos en continuo. Como por exemplo, son as imaxes satélite, as fotos aéreas, datos de poboación, de contaminación, de elevación, etc. O que se ten en este caso é que se divide o ámbito de traballo pois nunha retícula, ¿no? Que de pequenas células, e a cada unha delas atribúyese un valor numérico como representación do seu valor temático, ¿vale? Imaginades que nos temos agora a zona de Santiago, temos unha retícula, e en cada unha delas pois marcamos, por exemplo, pois a contaminación que hai pois durante o fin de semana, por exemplo, ¿vale? Para cada un deses puntos. Vale. O espacio xeográfico pois divídese en sectores de forma regular que se denominan píxeles. E así o que temos pois é unha parrilla, unha regla de coordenadas, ¿no? E cada píxel toma o valor de información xeográfica que se atope na posición do píxel. Vale? Usar un tipo ou outro de dato pois presenta unhas ventaxes e unhas desventaxes. As ventaxes de empregar datos de tipo vectorial, por unha parte, son que ocupan menos datos en memoria, que teñen unha precisión elevada na definición das entidades, que permite o cálculo de magnitudes xeométricas e a representación axeitada das relacións topolóxicas, así como unhas mellores saídas gráficas. As ventaxas dos datos tipo raster son a facilidade de captura, como decíamos, ¿no? Pois unha imaxe aérea, a escritura de datos é simple, a sencillez na manipulación e xestión da información, é máis barato para unha mesma extensión e teñen un amplo conxunto de aplicacións que non teñen os datos vectoriais. Cales serían as desventaxas? Bueno, pois os datos tipo vectorial, pois a súa captura de datos é máis costosa, que decíamos antes que era unha ventaxa dos datos tipo raster. A estrutura de datos tamén é máis complexa, e tamén pois hai unha maior dificultade á hora de realizar certas operacións, por exemplo, se queremos comparar mapas. As desventaxas dos datos tipo raster, pois por unha banda, son a menor precisión no cálculo de áreas e de longitudes, ocupan un maior espacio de memoria e teñen dificultade de representar relacións topolóxicas, que esta era unha das principais ventaxas dos datos en forma, de tipo vectorial. Os sistemas de información xeográfica, imagínome que para os que xa os coñecedes, pois non estou contando nada novo, pero para os que alguna vez é a primeira vez que oides falar desto, xa se vos están ocurrindo varios exemplos onde vosotros xa vistedes alguna vez que hai aplicabilidade ou que poden ter aplicabilidade. Por exemplo, pois aquí presentamos un mapa que é o mapa dun campus da Universidade do Sur de Queensland, donde aí se representan os edificios administrativos, onde están as facultades, os centros, as rutas a pé, servicios da universidade, etc. Vale, todo isto pois, foi creado a partir dun proxecto de QGIS que falarei máis adiante. Por exemplo, ten aplicabilidade na xestión de medio ambiente, ¿no? Pues, por exemplo, para os mapas que teñen que ver co uso do chan, ou tamén, por exemplo, pois para os incendios. En hidroloxía tamén ten bastante aplicabilidade, por exemplo, pois aí pois temos un mapa que ten cuncas de diferentes ríos, entón, bueno, podemos estudiar algún tipo de comportamento ou vexetación que xorde ao longo nas orillas dos ríos. Se, por exemplo, poñemos unha capa que seña unha capa de combustible de vexetación, por exemplo, pois podríamos cruzar e obter ese tipo de información. E despois, xa existen tamén algoritmos de clasificación que poden estar implementados ou que poderíamos implementar e que nos permiten clasificar pois, o noso conxunto de datos dependendo do que estemos estudiando, ¿no? Pois, por exemplo, en este caso, pois, se aplica un algoritmo de cambio. Vale. Entonces, se recapitulamos todo o que levo dito ata o momento, pois unha gran porcentaxe dos datos que usamos habitualmente teñen unha componente espacial. Por isto, isto nos leva a concluir que estes datos se van a poder analizar espacialmente. Entón, como decía na segunda transparencia, un sistema de información xeográfica se vai a compoñer de datos e de software. O software é o que nos vai a axudar a entender eses datos. Dende Melisa, propoñemos a utilización de QGIS. Entón, agora, o que vou a facer é darvos unhas pinceladas moi por encima do que hai en QGIS, pero que naide se vai a caer idea de que vai a aprender QGIS en 5 ou 10 minutos, porque non é así. Vale, simplemente, bueno, para que vexades o entorno. Primeiro vou a comenzar dicindo que QGIS é un sistema de información xeográfica libre e de código aberto. Bueno, a página web do proxecto é esa que tendes aí, que se poñedes en Google QGIS xa vos sale directamente. A última versión de QGIS pois é a versión 3.6, que saiu, pois, se non sei, a semana pasada ou fai 15 días, está aí super recente. Entón, se ides a esa página web que vos invito a ir, ¿no? Cando nosotros vamos a instalar un software, pois por primeira vez o que temos que facer é leer as condicións, leer se hai manuais, se hai documentación, etc., para que nos poida ser de utilidade para utilizar este software, ¿no? Entón, se vamos á página web de QGIS, o que nos aparece é esta ventana que tedes aquí pegada, ¿no? E entón dice, comienza a usar QGIS, ¿no? Entón, primeiro que che dice é descargate os datos, revisa os manuais, a nosa documentación, e despois podes te unir a unha comunidade de QGIS, o sea, te podes registrar, e entón, bueno, pois aí podes consultar dúbidas que che xurdan ou podes ler nos foros cousas que lle poden ser de utilidade ou de interese para outras persoas. Entonces, se pinchásemos no icono de descargar, bueno, pues nos dice que QGIS está disponible pues, para Windows, para Mac, para Linux, para Android, etc. E que ademais soporta diferentes formatos de datos, como comentaba antes, os datos vectorial, os datos raster e diferentes bases de datos. Bueno, por exemplo, para que vexades a nova versión de QGIS en Windows de 64 bits, pois ocupa 482 megas, vale? O executable. Ben, por que Melisa aposta por QGIS? Bueno, aposta por QGIS porque é un software de código aberto disponible baixo os termos de GNU, General Public License, E ademais que o código fonte pode ser descargable a través de Tarballs ou do propio repositorio de Git. Todo o que se vos ocurra vai estar xa disponible unha vez que instalamos. Para aqueles que ao mellor son de R ou de Octave, como decía Fran antes, ¿no? A veces fanos falta paquetes auxiliares ou ferramentas auxiliares, ¿no? Pois tamén en QGIS tamén non ven todo de golpe. Entón, pois a veces necesitamos algún tipo de complemento para levar a cabo a nosa análise espacial. Entón, tamén existe unha páxina web que son para os complementos de QGIS, que é esa que tendes aí, e se abrides, saldrá vos esa pantalla que temos aí. Entón, neste recadro de buscar, pois aí buscaríamos o noso plugin. Por exemplo, se escribimos mmqgis, pois nos dará a colección de plugins para operacións con capas vectoriais. Entón, aí nos amosará unha serie de detalles do que contén ese plugin e se é realmente o que estamos buscando ou non. Dende a ferramenta tamén vamos a poder instalar directamente o plugin, pero primeiro aconsello-vos que vayades á páxina web, que busquedes o que queredes en concreto antes de poñervos a instalar plugins como locos, como mellor non son o que estades buscando, vale? Entonces, se xa vemos que queremos descargar, se xa vemos a documentación e nos animamos a probar este software, bueno, pois unha vez que o instalamos, a instalación non ten ninguna complicación ninguna, siguiente, basicamente, e lle damos a abrir e o entorno que nos aparece é este entorno que tedes aquí. Como vedes, é un entorno amigable, un entorno de menús e de ventanas ou de fiestras, ¿no? Entón, esta parte central é a parte a área de traballo. Aí se irá cargando as nosas capas, vale? Despois, por arriba temos as típicas opcións de menú. En este caso, cales van a ser? Bueno, aparte das de edición que hai en casi todos os programas, pues aquí van a ser abrir capa, cargar capa, copiar, o sea, cousas relacionadas coas capas. Que en esta parte esquerda aí non se ve moi ben, pero cando abrades non vos vai a sonar a raro. Aí tamén teríamos de forma fácil para abrir os tipos de capas. E unha vez que os abrimos, que abrimos as nosas capas ou os nosos datos, nesta parte inferior de aquí, nos poñerá a información da capa ca que imos a traballar. Na marxe dereita, en este outro menú que temos aquí, pois son as operacións de procesado que podemos levar a cabo con nosos tipos de datos. Entón, imaginades que temos, pois, por exemplo, os datos dos concellos de Galicia, ¿no? Entonces cargaríamos esa capa. Entonces, como decía antes, aquí se nos carga o noso mapa, e como vos decía, ¿no? Pois nesta parte de aquí de abaixo se nos carga a nosa capa, que se pinchamos e lle damos a ver as propiedades, nos vai a decir todas as propiedades que ten esta capa. Bien, que podemos facer nosotros agora con este mapa? Bueno, temos este mapa aí que lógicamente pois vai a ter as coordenadas de cada concello, pode ter, por exemplo, a poboación por concello, pode ter o número de homes por concello, o número de mulleres, a renda media por concello, bueno, a toda aquela típica información que vos podedes imaginar que existe relativa a un concello ou que podríamos obter. Vale, pode darse o caso, por exemplo, pois que vos estades facendo algún tipo de traballo, por exemplo, e que utilizades unha variable de concello que non está nesta capa que cargamos. Entonces, poderíamos unir esa fonte de datos a este mapa, porque eu aquí teño outra información que quería mesturar con ela ou facer algún tipo de operación. Pois a resposta é sí. Se é outra capa, a importamos, e se é un arquivo tipo folla de cálculo, pois tamén a podemos importar ou insertar e despois vincular ou cruzar ambas fontes e despois levar a cabo as operacións que desexemos. Podemos facer operacións moi sinxelas, como por exemplo operacións de formato, o sea, pois este mapa así en violeta non nos gusta, queremoslo poñer en verde, poñémolo en verde, queremos poñer cada concello dun color, podemos cada concello dun color, queremos, estamos falando de Santiago, queremos chantar aí unha chincheta que poña Santiago, vale? Podemos facer todas as cousas que se vos poidan imaginar. Pois, por exemplo, poderemos tamén filtrar a nosa información, porque, por exemplo, ahora, pois estamos aquí como a Poder Galicia, pero eu vou a falar da comarca de Santiago. Entonces, eu vou a poder filtrar o meu conxunto de datos e quedarme ca comarca de Santiago. E entonces, pois, simplemente vou despois a facer operacións e vou a poder pintar solo cousas referidas á comarca de Santiago. As propiedades e as variables que teñen as capas en Quantium GIS ou en QGIS, que é o que se chama agora, se chaman atributos, ¿no? Sería como se fose a nosa folla de cálculo, as nosas variables que aparecen na cabeceira, pois aquí serían os nosos atributos, que son os que nos van a permitir facer as operacións que queiramos levar a cabo, así como filtrar o noso conxunto de datos. Entonces, imaginade pois que aquí temos pois unha variable que non sei o que representa, pero a vista deste dibuixo que sale aquí ao final, bueno, pois hai concellos onde non aparece esa variable ou non é de interés para o meu estudio, vale? E que ademais, pois, polo que sexa, pois imaginade, pois eu que estou medindo, pois, por exemplo, o nivel de contaminación, vale? E o teño pois nunha escala, vale? Pois quero representar neste mapa pois as diferentes escalas de contaminación nos diferentes concellos, ¿no? E pois os que salgan en color vermello van a ter máis contaminación e os que salgan en cor verde claro, menos contaminación. Pois podería pois categorizar os meus datos para pintar un mapa dese estilo. Podo suprimir información, podería quitar os concellos que non me interesa, podo facer outro tipo de operación, se teño outro tipo de fonte de datos, estou, por exemplo, teño contaminación e teño, por outro lado, temperatura e quero misturalas, podo facer este tipo de operacións. Podo levar a cabo medidas de tipo de longitude, superficie, volumen, ángulos, etc. Bueno, en resumen, que despois de que fagamos todas estas operacións, obtemos un novo mapa que está en función de alguna variable ou de alguna categorización que é de interese para o noso traballo. Pero en QGIS hai moito máis que todo isto que vos acabo de decir así moi rápido de palabra. Podemos traballar con proxeccións, podemos facer zoom nunha zona determinada, vale, nese mapa grande que tiñamos de Galicia, en vez de filtrar pola comarca de Santiago, fago un zoom porque quero ver algo en concreto. Podo poñer, como decía antes, un marcador, unha chincheta nunha zona particular. Non sei cal é a vosa formación, pero supoño que tedes visto algunha vez en os típicos planos ou mapas dos arquitectos, ¿no? Donde lle poñen o nome do arquitecto que fixo tal obra ou tal casa, ¿no? Aparte, pois nos pon, entón poñeríamos aí o etiquetaxe do autor, podemos poñer a flecha para que nos indique a orientación do que representen os nosos datos, a escala na que están os nosos datos, porque iso tamén é moi importante. Poderemos facer, como decía antes, medidas de longitude, áreas, ángulos, etc. Tamén vamos a poder, unha vez que teñamos os nosos mapas cargados, igual que decía antes, que os podíamos filtrar, tamén os podemos seleccionar, en vez de filtrar, porque a mellor non me manexo ben coa tabla de atributos, ou non teño moita experiencia en operacións de consulta, vamos a poder seleccionar de unha forma fácil, con un cursor, que é o cursor de seleccionar. E entonces, pues tamén os podría seleccionar. Vou a poder modificar estilos, como decía antes, etc. Bueno, que podemos ver datos, que podemos explotar os datos e compoñer mapas, que podemos crear, editar, gestionar e exportar datos, analizalos, e tamén vamos a poder publicar mapas en internet. Nos ahora facemos o noso estudio, o noso mapa, o que queiramos, e tamén o podemos subir a internet, e entonces pues está ali público disponible para todo o mundo, para que poida utilizar. Ademais, QGIS nos proporciona unha serie de algoritmos que xa están aí pois programados e disponibles para o usuario. Hai algoritmos propios de QGIS que teñen que ver, por exemplo, con cartografía, bases de datos, algoritmos de xeometría, etc. Algoritmos relacionados con xeoestadística. Por exemplo, para facer análise raster, que pode ser análise raster, raster de conversión, bueno, todo eso que vendes aí, o sea, que hai máis alternativas. Ademais, tamén se poden executar algoritmos relacionados con datos LIDAR, que están agora moi de moda, pois tamén están implementados dentro do paquete da librería LastTools, pois tamén están disponibles todas esas funcións para poder empregalas e combinalas pois con Python, por exemplo. Vale? E, bueno, pues, tamén temos algoritmos relacionados con cuadrícula básica, especializado de cuadrícula ou redes de corrente. Bueno, E con todo isto, temos todos estos algoritmos, pero tamén nosotros podemos facer os nosos propios algoritmos. Que algoritmos facemos no noso departamento? Algoritmos basados en R. Entonces, a última parte da charla é: podes correr o código R en QGIS? A resposta é que sí. Entón, as transparencias que veñen agora é para que vos sirvan un pouco de guía para que as persoas que queiran lanzarse ou atreverse a representar os seus resultados das súas análises en QGIS, pois para que vexan que fácil é insertar unha cousa R en cuanto a QGIS. Vale. Entonces, bueno, que necesitamos? Evidentemente necesitamos ter instalados previamente R e QGIS, evidentemente. Bueno, como vos decía antes, QGIS é un entorno de fiestras, ¿no?, e de menús. Entonces, vamos a ter un menú que se chama menú de procesos, e na opción e no menú de opciones, pois aí vamos a ter unha opción, valga redundancia, que se dice opciones de procesado. Entonces, bueno, pois aí os proveedores que imos a seleccionar neste caso, pois será R, porque son co que queremos traballar. Entón, o que temos que especificar a Quantum GIS é o directorio de traballo onde está, perdón, o directorio de instalación onde está a nosa instalación de R, ¿no? Que, bueno, suele ser algo así, más o menos para todos os usuarios. C, dos puntos, program files, vale, a ruta donde se instalou R. E despois poñerle tamén o directorio donde eu vou agardar os meus algoritmos que eu faga con código R. E despois simplemente darlle o botón de aceptar. Entonces, o menú do que vos estaba falando, pois é este. O sea, aquí pinchamos, cando vexades a presentación máis de cerca, veredes, porque desde aí non se veredes o que vos estou contando, vale? Pinchades en procesos, ábresenos toda esta outra fiestra, e aquí, pois, en carpeta de R, poñemos a carpeta da nosa instalación, e en carpeta de scripts de R, poñemos a ruta da carpeta onde vamos a guardar os nosos códigos, vale? Daríamos ya aceptar, e listo. Entonces, agora aquí, nesta caixa de ferramentas de procesado, vedes que de momento non aparece R. Cando lle desemos aceptar, aquí aparecerános o de R. Vedes? Aparecenos esta que tendes aquí. Vedes? Bueno, non se ve moi ben, pero de verdade que cando vexades no vosso ordenador o vades a ver. Aumentou aí e aparece Rscript. Vale, entonces que é o que temos que facer agora? Bueno, pois agora o que temos é que meter o noso código R aí. Entonces, se desplegamos esta opción de Rscript en Tools, aparecen nos dos opcións: crear un novo script ou conseguir scripts de R de algún sitio, unha carpeta. Entonces, se pinchamos en crear un novo script, aparece nos esa ventana que temos aí. Esa ventana, o único que espera é o noso código de R. Entonces, escribimos aí o noso código de R e daríamoslle a o botón de guardar. Nos pregunta onde queremos guardar e lle damos a ruta onde queremos guardar e un nombre. Pois, por exemplo, proba. Vale? Que é isto que teño aquí, vale? Aí teño un código de R e simplemente lle dou a guardar co nome de proba. Bien. Como aparece agora o meu código para poder utilizarlo? Bueno, pois se vos fixabades antes, aquí onde aparecía as cousas relativas a R, agora aparece a maiores, lista de scripts de R, xa aparece o meu código, que era o código R. Vale? E como executo? Bueno, pois se pinchamos co botón dereito, nos aparecerá este menú contextual que pon ejecutar usando o procedimento por lotes, etc. Daríamos ya ejecutar, e nos aparecerá esta fiestra que temos aquí. En este caso, pois, nese código que teño aí implementado, pois necesita 5 parámetros de entrada. Bueno, pois, aparecenos así. Se fueran 2, aparecerían 2. Xa o fai el automáticamente. Vale? Entonces, lle daríamos a run e listo. E finalmente, pois, se verían os nosos resultados. Imaginar, pois estou calculando unha área de algo, pois evidentemente nos vai salir un bueno, como se fose unha nota, un arquivo onde dice a área, o cálculo tal, estimado tanto, pero imaginado que queríamos era pois pintar determinadas cousas nos concellos, pois entonces eso nos lo cargaría directamente na nosa capa e entonces rapidamente teríamos aí os nosos resultados. Entonces, como conclusión de isto, que podo decir? Bueno, que executar un algoritmo de R dende QGIS, pois nos axuda a facer máis eficiente e máis o manexo e a visualización dos datos. Que nos evita utilizar esta ferramenta? Pois nos evita ter que, por un lado, facer o código en R e despois ver de que forma paso os meus resultados a QGIS e despois os pinto aí, o sea, que estou perdendo tempo, que da outra maneira podería facer todo en un paso. Podo ademais facer cousas nas que R está limitado, como por exemplo podo facer zoom nun mapa ou facer algún tipo de operación posterior que con R fase o mapa e aí acabaches. Se queres facer máis, tens que seguir programando. Como desventaxa que ten isto? Bueno, que é difícil depurar o código aí, porque aí se che dá un error, é difícil de detectar onde está. Entón, cal é o consello? Bueno, pois o consello é, primeiro facemos o código en R, ben dende R ou ben dende RStudio, corremos, probamos basicamente que non funciona, que funciona, perdón, e unha vez que está máis ou menos estabilizado, o trasladamos a QGIS e o corremos desde ali. E basicamente, pois isto era todo o que vos quería contar. Moitas gracias. Bueno, quería decir unha cousa, porque non sei se algunha persona viña co interese de que iba pensando que iba a salir aquí sabendo QGIS cando é unha charla de media hora, dende, sobre todo é unha charla divulgativa. Dende Melisa, pois estamos abertos, e aí está o meu correo e na página web están os correos de todos. Se alguén está interesado en un obradoiro, un curso ou calquera cousa, pois poñedevos en contacto con nós que vos explicamos o que sea necesario.